Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Aktieland er i de her dage forvandlet til regnskabsland, så derfor byder jeg velkommen indenfor i Millionærklubben på denne onsdag, hvor vi lige stopper lidt op og kigger under kølerhjelmen på et par af de selskaber, der har lagt tal frem. Det sker i godt selskab med vores faste porteføljeforvalter Lars Svendsen, den ene halvdel af Svendsen og Tudeborg, og Lars Persson, en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Tak. Et selskab, vi på ingen måder kommer udenom i dagens udsendelse, det er Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk. De er regnskabsaktuelle her til morgen, og dommen over tallene, den får vi lidt senere i udsendelsen fra Sydbanks senior analytiker Søren Løntoft Hansen, men Svendsen, sådan indledningsvist, hvordan synes du, det regnskab er landet? Jeg over på noget som helst punkt. Altså, er der slet ikke en hårdsyn? Altså, nej, men det er jo det der med, at det er så, det kan vi godt finde et enkelt svaghedspunkt, men det er så, det er jo så imponerende en vækst, de har, at det hele braser afsted, og der er sådan set kun nogle af produkterne, som inden for bio, de har jo sådan noget mod blødersygdomme og den slags, de kan jo slet ikke følge med i forhold til det almindelige, fordi alt inden for GLP-1, altså, som er fedme, og type 2-diabetes vokser så hurtigt, så derfor så, det er ligesom situationen, og så investerer de jo som tossede. Så man siger, det eneste, der sådan er blevet lidt morsomt, det er jo, at Novo var engang et sådan økonomisk set meget, meget solidt selskab ved, at de havde jo egenkapitalandel, der lå op på 60% og sådan noget, nu er den ned på 33%, og det er jo lidt morsomt, altså det er normalt, at man skal have en soliditet, som er over 30, det er som en tommelfingerregel, ikke? Men pointen er, det er jo ikke, fordi det sådan er direkte gæld, men det er lidt et morsomt fænomen. Det er hensæt eller provisioner, fordi man har især i USA jo et betalingssystem, som gør, at de ligger inde med en meget stor driftskapitalbinding, men altså på en god måde ved, at de der penge bliver betalt efterfølgende, så derfor så har de sådan set cash flow, men deres balance svulmer op på grund af det der amerikanske system med priser, der er alt for høje i forhold til nettobeløbet, ikke? Så det er sådan set det eneste, du kan, hvis nogen interesserer sig for det fænomen. Og de bruger jo sådan set det cash flow, de har ind, det bruger de jo op og stop til udlodet som udbytte og betale hvad hedder det, opkøb af egen aktier, og så til at investere, fordi de investerer jo heavy, og der skal investeres gevaldigt meget fremover, fordi væksten er så høj. Så nej, det kan du ikke, og det er jo Danmarks økonomi nærmest, ikke? Nu foregår meget af det jo i udlandet også, men det er jo altså skattefar, han kan jo glæde sig til, at råderummet bliver lidt større, når han har set, hvor mange penge han får. Hvorfor det? Ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk, altså, som Per Hansen plejer at sige med Lars Svendsen. Ja. Det her med, som du selv er inde på, at det er deres GLP-1'er, der virkelig trækker hele læsset, og de andre produkter bliver trukket i baggrunden. Kan det være en svaghed på sigt for deres forretning, at den bliver spredt ud på meget færre produkter, i hvert fald lige nu? Ja, det er jo ligesom, du kunne sige, så kan du også sidde og skælde ud på Microsoft over, og de tjener vel hovedparten af deres penge på det centrale styresystem i PC'er, og det ser jo ud til, at det kan de godt blive ved med, så det er der jo nu, der har ondt af. Så nej, det er det ikke. Altså, det eneste er jo, hvis der en dag bliver problemer med, det er ukendt årsag, og det er der ikke noget, der tyder på, jamen så har man jo ligesom et problem, der er mega stort, og det har jo kendetegnet Novo, altså, der er ikke så mange mennesker, der ved, at Novos varesortiment, altså antal af varenummer, er jo meget, meget lavt. Så er der forskellige lande, som har et nyt varenummer for land, for land, for land, men det er jo de samme varer. Så derfor er Novo en virksomhed, der har meget koncentreret forretninger, de har altid haft, og det betyder jo, at når du har det, så har du også stordrift, så du vil noget. Og nu er den stordrift jo så problematisk ved, at de ikke kan levere nok. Der er faktisk en, tror jeg nok, en morsom historie, det er, at omkring det med at lave det er jo semaglutid, som er det store produkt, og den første generationsprodukt, det var Victoza, står jo helt, helt i skyggen nu. Men de laver den jo også som tablet, der hedder den Rybelsus, og det er så kun til brugt mod type 2, det vist, men den kan jo lige så godt også bruges til det andet. Pointen er, at jeg tror nok, at det tyder på, at de faktisk prøver på at holde salget af deres egen vare ned, fordi i princippet er det deres stærkeste produkt, fordi det er meget lettere at bruge, og du skal bruge mere af den, og, fordi du skal tage det hver dag. Mm. Du bruger jo kun Ozempic en gang om ugen. Sagen er jo så bare den, at hvis ikke du kan levere nok, så er det jo, er du ikke interesseret i at levere det, fordi de andre konkurrenter har den ikke. Altså Lilly og de andre, der har GLP'er, har ikke en tablet. Det er nu. De er faktisk foran. De er 5-10 år foran der. Men nu vil jeg holde salget tilbage, så vidt jeg begriber det, fordi de har simpelthen ikke nok af varen. For det er den samme aktive stof, du skal have fat på. Det er lidt sjovt, når en virksomhed må ligesom prøve på at sige, hold your horses, hold your horses. De ligger lidt låg på sig selv, yes. Og den dag, de får nok af det, bum, så skal du bare se, så kommer Rybels ud, så du ikke drømmer om, så er det meget bedre end alt det andet. Men vi skal lige vente på, at vi har nok af varen. Således et par indledende ord om Novo Nordisk, meget mere om den virksomhed senere i udsendelsen, hvor vi altså får Sydbanks analytiker med over en telefon. Og inden vi hopper længere ned i hele regnskabssuppedasen, Pearson, så skal vi da også have børskikkerten frem og se, hvad der sker ude på markederne. Hvordan står det til? Jamen altså, på grund af, at Novo har det jo så godt, så har det danske marked jo også godt, og vi er oppe med omkring 0,3 i øjeblikket, mens Sverige er lidt nede på grund af Hintze Mauritz, Finland er uforandret, Norge lidt ned, og Europa humper også lidt derudad, og Fjernøsten var sådan lidt blandet landhandel igen, Kina ned, og Japan op, og Indien nærmest lige omkring nullet, så det er egentlig morgenen, hvor vi ser, hvad der er sket sådan på den korte bane, ikke? Vi havde også amerikanske markeder, der ikke var lige så flotte som forleden dag, så det var tech, der var nede, og så var det Dow Jones, der var op, og kigger man over på den, så kan man jo se, at alle de store tech-selskaber, Apple, Google, Amazon og Microsoft, de fik lidt bøllebank, så bøllebank altså, men i hvert fald i minus alle sammen, så sådan var det. Så ja, vi har startet lidt blandet landhandel, og vi kan være glade for, at vi har Novo. Den er op med de der 3%, og det der er mest ærgerligt jo, det er jo, at som regel, når Novo så begynder på deres pressekonference, som så antageligvis starter lige her om lidt, jeg har ikke engang set, hvornår det var, så taler de den faktisk nogle gange ned. Altså, de skal lade være med at sige noget, ja, eller hvad? Ja, fordi det er faktisk mange gange, så starter dagen sådan med fyr og flamme, og alle vil gerne være hvad ejer af det, og så er det ligesom om, at når de så siger nogle ting, og ja, måske er lidt mere forsigtige end ved det skrevne ord er, så er der alligevel nogen, der er måske for trykket på salgsknappen eller et eller andet, jeg ved det ikke, men eller appetitten på Novo-aktier bliver lidt mindre. Men nu må vi se, om den kan holdes kørende hele dagen. Det kunne være sjovt for en gangs skyld, men all-time high for Novo er det vel så nyt, så tillykke til Novo-aktionærerne, og man kan jo grine hele vejen til banken for også et godt udbytte, det er jo dejligt at være med der i den tid her. Til gengæld ser det jo mere sort ud for Hamburg, eller for Hintze Mauritz-aktionærerne, hvis man lige skal tage de store selskaber her i Norden. Jamen, de er nede med 8%, fordi at, det tror jeg egentlig er på grund af, at deres administrerende direktør, Helena Helmersson, efter 4 år på posten, og hun har jo egentlig klaret det ret godt, efter at hun overtog fra Carl Johan Persson. Carl Johan Persson er jo søn af Stefan Persson, som havde skabt Hintze Mauritz. Og det er jo lidt ærgerligt, du ved, når sådan en stærk kvinde går for broen. Nu kommer der en Daniel et eller andet, der skal overtage en intern rekruttering. Så bliver man altid en lille smule nervøs, fordi for selve regnskabet, ja, de svigtede selvfølgelig lidt på den gennemsnitlige analytiker havde forventet 4. kvartal for 4,6 milliarder i driftsresultat, og det blev 4,3. Så ja, det kan være lidt. Og så er det også, at man havde forventet udbyttet stige til 6,75, og det bliver stadigvæk kun 6,5, ligesom sidste år, så du ved, der var egentlig et par hår i suppen, altså og det største øv, det er nok af hende der, den administrerende direktør, som sådan ligesom har fået hende til Maurits skubbet lidt ind på banen igen, og fået styr på tingene, hvad hedder det nu, jamen, at hun smider håndklædet efter 4 år, det er nok det, markedet reagerer på, fordi hvem er nu det, vi får på til at sidde i direktørstolen, ikke? Det skaber lidt usikkerhed. Men hvad er egentlig håret i suppen ude i H&M? Fordi jeg kan huske, for sådan et par år siden, der var der rigtig mange, der snakkede om den aktie, den skulle opad og opad og opad, og så er det som om, den er bare ikke rigtig klaret det så godt, og så lukker de butikker i Spanien, og de lukker butikker dit og dat. Altså, ja, altså man kan jo, ja, men det var jo dengang, at det var før hele den der tech-bølge startede der i 2015, der ramte aktien 350, og der var det jo så den mest værdifulde aktie i det svenske marked, og udfordringen var, eller der, dengang var der jo glade dage, fordi der skulle vi jo alle sammen ind i butikker, men i og med, at man gik mere og mere til nettet, så kan man sige, så de blev overhalet, fordi de var ikke rigtig klar på nettet, og i og med, at man har den der kæde, hvor man sådan ligesom laver sine egne brands og produkter, ligesom Sarah, så skal man jo, have kunderne over på sin egen hjemmeside, og hvis den ikke er spidsen og lækker, jamen så gider folk jo ikke rigtig at gå derover, så man tabte simpelthen noget volumen, noget omsætning på grund af det, og så blev alle de der jo ramt af, at der kom corona, så vi gik ikke i nogen butikker, og nogle lande var jo længere om at blive åbnet end andre og sådan ting og sager, ikke? Mm. Og så kan det jo bare være, at de ikke lige havde alle de blomstrede sommerkjoler, som appellerede til kunderne. At der var nogle ting der, som, hvor man ikke lige var med. Og så var det jo også, at vi fik lidt flere penge mellem hænderne omkring corona, hvor vi så valgte at rejse, og så har vi måske valgt nogle dyre brands i noget tid. Hvis økonomien strammer lidt, jamen, så kan det godt være, at vi alle sammen går forbi, ikke Nørregade mere, men Hintz og Maurits. Altså, det er nok det, der har været udfordringen for Hintz og Maurits. Altså, at konkurrencen for Sarah, der i Spanien, Inditex, som de hedder jo på børsen, er blevet gevaldigt skruet op, og også for andre, og hele nettet er blevet nemmere at bruge for selv vores forældre, ikke? Og unge mennesker er jo nemme til at handle på nettet, så jeg tror, det er det, der har ramt dem. Mm. Jeg har faktisk studeret den, fordi det sjove ved den som aktie er, og jeg har aldrig haft hende som års, jeg har overvejet meget at købe den, da den var faldet. Det var sådan en aktie, der havde kørt ligesom DSV og sådan noget. Vinder, vinder, vinder, vinder. Og ingen grænse for, at det var. Og alle bankfonden rundt og klappede hinanden på ryggen og købte den, og både fordi de fyldte indekset, og det havde altid gået godt. Men så lige pludselig afspurgte den, fordi de ligesom kom for langt op. Og de kørte jo på volumen, altså de indvidede jo, jeg ved ikke, hvor mange butikker hver eneste uge, og så gjorde de en fejl, og det tror jeg er en væsentlig fejl hos dem, det er, at de har jo lavet, i dag er Hennes & Mauritz jo ikke et mærke, de er vel 8 eller 9 mærker, hvor de har lavet alle mulige mærkelige ting. Så er det sådan noget mere bæredygtigt tøj. Ja, Next Day og sådan noget til sådan noget hjemmeviskestykker og alt sådan noget der. Og det gør, at de ligesom, de har, jeg mener sige, de har tabt fokus. Mm. Og det tror jeg er en fejl. Så nu ligger det dernede, så glor, og så må man sidde og sige, nu er den jo blevet en almindelig aktie, så sidder folk og siger, kan det jo nogensinde rigtig bygge noget igen, eller skal vi bare sige, nu er det sådan set en slags udbytteaktie, så kan man så være glad for det. Ja. Men ja. H&M, der er altså nede med 9,7% på børsen i Stockholm, mens vi står herinde og taler. Lad os lige vende lidt tilbage til vores danske marked, fordi det er jo ikke længere C25, eller jo, det er det jo. Men lige nu er det jo faktisk C24, fordi Christian Hansen og Novozymes er blevet til et under det nye navn, Novonesis. Svendsen, kort, der sidder jo over 60.000 aktionærer alene bare i det gamle Novozymes. Er der noget, man skal være opmærksom på, hvis man ligger ind med nogle af de her aktier? Nej. Det er jo klart, hvis du har Christian Hansen, så bliver der jo lige lidt øreovervågning med at få kabalen til at gå op med, hvor mange aktier man får i den anden. Men nej, det er der ikke, og jeg tror, at det bliver meget fredeligt, fordi det har jo også været på vej, for det blev annonceret i omkring den 10. december. Det har så været 22, så det har været 1 år og 2 måneder. På vej den der fusion. Så der er ikke noget der, så det er mere, og jeg tror i forvejen havde de sådan forberedt det sådan nogenlunde, så meget man nu kan sådan noget, jo, når man ikke er gået sammen. Men, så nej, jeg kan ikke se problemerne i det, men der må komme nogle nye snart, og det vil jeg tro, de gør. Mere konkrete planer, fordi der var jo noget af det, blandt andet det der med, at Christian Hansen skulle have udvidet kapaciteten, som ikke blev til noget, hvor de måske skal ligesom udnytte Novozymes kapacitet i stedet for. Så altså ligesom mere sådan nogle fælles linjer på det der, og hvordan de egentlig ser den lange, det er jo den lange proces, altså se virksomheden 10 år frem, det er det, det handler om. Og der tror jeg nok, de skal ud ligesom at fortælle mere nu. Men nej, jeg kan ikke se, at der er nogen problemer. Jeg mener, det er et godt køb. Jeg har også selv købt den hernede jo, af samme årsag. Så hvad hedder det? Men det er bare en lang, jeg tror, det bliver en lang, strakt vinder. Men, og så forhåbentlig skal de komme med sådan nogle ting nu og sige, nu skal vi, og vi kan alt muligt inden for grønne fødevarer og sådan nogle ting, og biologiske løsninger. Så det kommer til det. Og så er der jo et balladepunkt, det har jo været, som er lidt uklart, det er jo, for mig i hvert fald, det er værd ikke at læse det i detaljerne, det er, at de havde jo hver især en partner inden for, hvad kan du kalde det, for landbrugskemikalier. De vil jo gerne lave biologiske løsninger til, der kan bruges i stedet for kemi, altså gift til landbrug på forskellige måder. Og der var det jo, at Christian Hansen holdt fast i sit samarbejde med ham her, hvad hedder han, amerikaneren FMC, mens Novozymes jo gik i udu med Bayer. Bayer har jo noget af Bayer Crop Science, som er verdens, hvis nok, største inden for landbrugskemikalier. Og det gik jo noget i udu, og jeg ligesom blev enig om, at det skulle ikke fortsætte på samme måde, og så var der sådan en halv løsning med, at vi kan da godt samarbejde noget, og så vil jeg begribe det, men nu skal de jo ligesom finde ud af, hvad gør vi nu? Fordi de er så store, så nu den der, de har jo ret godt, eller det er noget nyt, ikke? Det er noget nyere, men deres bidrag til det der kan jo blive stort, så derfor så er det jo interessant om det der samarbejde med FMC, som er sådan en kemikaliekoncern, de laver alt muligt, så hvor langt det der skal bære, eller de skal skifte partner igen, eller hvad de vil gøre. Eller stå helt på egen ben, det kunne de jo også gøre, men det er nok for dyrt at sælge varen. Så det er vel, hvad der er at sige til det. Mm. Så det jeg tror, det bliver godt. Du tror, det bliver godt, det nye Novonesis modsatte. Det er altså onsdag i Millionærklubben, og i aften kommer der en rentemelding i USA. Det kan være, det er værd at holde øje med det. Der er vist ikke så meget. De fleste er enige om, at der sker ikke rigtig noget med renten. Og i USA er der også kommet regnskab fra Alphabet. Der er også kommet regnskab fra Microsoft i går aftes, så det kan man altså læse meget mere om på jørinvestor.dk, hvis man vil dykke lidt ned i det. Her i studiet i dag har jeg besøg af Lars Persson og Lars Svendsen. Og hvis du har et spørgsmål til os, så er sms'en som altid åben. Nummer det er 42 42 03 21. Bare husk at starte din besked med Mio, for at den lander herinde hos mig. Og regnskaber, det er altså dagens ret her i Millionærklubben, så lad os stikke snuden i regnskabssporet, Lars Persson. Den danske bankduks Ringkøbing Landbobank har lagt regnskab frem her til morgen. Der plejer ikke sådan være den store slinger i valsen, når de lægger tal frem. Holder det også stik i dag? Det må man sige. Altså, det er UG med kryds og slange og 12-tal med piler opad og sådan noget. Altså, de har scoret kassen og hæver udbyttet. Altså, nettoresultatet blev 2,1 milliard mod 1,4 milliarder sidste år. Så altså, ja, det er jo ligesom at se Vonans pengetank faktisk, hvis man sådan kan forestille sig det stående et eller andet sted over i Ringkøbing. Jo, men de har det jo godt, og de har gjort det godt, og det har de gjort i rigtig mange år. De har ligesom fundet deres eget spor og fået gode wealth management borgere ind i... Ja, det er vel det, der gør dem så dygtige, eller hvad, at de har ret meget af det her private... Ja, det har de. De har nemlig vundet, kan man sige, omgangen der, ikke? Hvor de ligesom har sparket mange års skinneben og skubbet en hel del ud, medmindre du har dit eget private office, og så er der selvfølgelig nogle af os andre rundt omkring i paddehatten der, men i skyen. Men de må jo sige, de er de store. De er de store, så de gør det godt. Så ja, og aktien er faktisk også lige sådan stigningsmæssigt i hvert fald lige her til morgen er på kort basis overhældet Novo er nærmest op med 3%, og de plejer jo ellers at leve lidt stille derovre ved fjorden, men i dag er det altså dem, der har fået lov til at få føretrøjen på og ligge og give de andre baghjul, og det gør den så stadigvæk. Altså, de har jo så gjort det også sådan regnskabsmæssigt, så jamen altså, det er jo svært at sige, skal man så investere i den, fordi jamen, kan de gøre det igen og alt det her, ikke? Jamen, de har åbenbart fundet den hellige formel og gral, så jamen, det kunne man da godt måske gøre, hvis man står der og tænker, hvad skal jeg investere i på banksiden, så virker det som om, at det er dem, der har fundet den gode opskrift, og de har jo egentlig været sådan, hvis jeg skal være sådan lidt fræk, kedelig i 23, og det var de jo i, altså det er jo få ryg, altså det er sådan, regnskabsmæssigt, så rykker den lige, og så går den sådan lidt kold på toppen, så det, nu har den været i en stigende trend siden december måned, og 1100 er det gamle modstandsniveau, jamen må ikke lige bryde igennem, og så kan man jo hurtigt begynde at tale om, nøgletal og alt muligt, men hvorfor ikke købe branchevinderne, som nogen ønsker at gøre? Og hvis du er en af dem, jamen, så skal du jo have Ringkøbing Landbrug Bank på, med i din portefølje, sådan ser jeg i hvert fald på det. Så, jamen, har den der selv? Nej, for jeg køber ikke... Jeg prøver at have spændt... Tom snak, Pearson. Nej, men jeg køber ikke branchevinder. Det er jeg jo ikke sådan du en... Du køber branchetaber? Nej, det skulle man jo næsten tro med nogle af dem, jeg har med i portefølje. Nej, men jeg er jo en ung mand, så jeg skal jo have nogen, der rykker. Jeg skal jo ikke have... Altså, det her, det er jo sådan en, der bevarer din formue. Ja, ja. Det lyder meget morsomt. Ja, men jeg ved godt, du er heller ikke sådan en, der måske køber sådan nogen, der går stille, men der er jo nogen, der godt vil, når de svinger dynen af kroppen om morgenen og sætter futterne ud på dansegulvet, så vil de jo godt vide, at deres portefølje ikke bevæger sig så meget, som antageligvis din og min gør til daglig. Jamen, det er for gamle mennesker og sådan noget. Men Pearson, han vil jo investere i sådan noget fitness, så købte han Svedbank. Hvor I dog kan. Det kan godt være, at jeg ikke har den selv derhjemme. Så har jeg Bank Nordic i stedet for. Det er jo også sådan en, der betaler udbytter for måske gamle mennesker, men ligger et andet sted i verden. Jeg tænker, hvis man skal have et fundament, så er det i hvert fald en af dem, man måske skal have. Ligesom, jeg har også en forsikringsselskab. Jeg har så bare det dårligste forsikringsselskab i øjeblikket, nemlig i top. Men det kan jo være, at nu når Tryg får et tryk med storm op i Norge, at, de må, at det ikke er dem, der løber for os næste gang, når der er kvartalsregnskaber. Nu må vi se. Så altså, sådan er det jo. Vi skal jo have et fundament at stå på, og derfor mener jeg, at Ringkøbing Landbrug Bank egentlig er et godt bud. Ja. Ringkøbing Landbrug Bank med tickerkoden RILBA, men Pearson, det springende punkt ved alle de her bankregnskaber er jo også, at de har haft et forrygende godt år 2023, hvor stigende renter bare virkelig har hjulpet dem. Det handler jo også om, hvordan de ser fremtiden, og nu kiggede jeg bare lige på, hvad Ringkøbing Landbrug Bank forventer af det år, vi står i nu. Det er et spænd på 1,8 til 2,2 milliarder kroner, de forventer at lande i år, og de har landet det knap 2,2 milliarder, altså sidste år. Så der er vel et eller andet, der tyder på, at året bliver maks lige så godt. Jamen, det er jo klart, vi står alle sammen og snakker om, at renten skal ned, men tro mig, alle de der gebyrer, hvis du kigger på, hvor det er, de har tjent de andre deres penge ellers, så har de jo også tjent dem på at hjælpe folk med værdipapirer og omlægge og alle de der ting og sager. Så tro mig, altså, man skal være konservativ, og de her, de går både med livrem og sele, så jeg tænker, at det er... Jeg siger ikke, de ikke fortæller sandheden, men jeg tror, det bliver bedre, end de selv tror, og det tror jeg egentlig mange banker. De lægger alle sammen ud, hvis man læser alle bankregnskaberne, de har alle sammen nærmest derude sige, så for 24, der skruer vi lige ned for gassen, eller for tempoet. Det tror jeg egentlig ikke, at det bliver så voldsomt, som de gerne. De vil bare gerne have taget den gode historie lidt ud af, ikke? Fordi det er jo også en udskældt sektor, hvor vi, og nu tjener bankerne igen penge, og det er også bare de der kapitalister. De skal betale mere skat. Ja, netop, ikke? Så det er jo klart, at de bliver nødt til at gå med listesko, og sådan, så de ikke bare starter med at sige, til næste år, der tjener vi 10% mere, ikke? Altså, så de starter lidt lavere, og så kan de altid flyve højere, og det er nok meget god regel. Under promise, over deliver, eller hvad det nu er. Vi siger Svendsen, vi skal også forbi Pfizer, en aktie, som du har liggende i porteføljen. De smed et regnskab på bordet i går, aktien faldt 1,7%. Ja. Vel en aktie, der har været sådan rimelig presset, efter vi ikke alle sammen skulle have de her coronaskud ind i overarmen. Hvad sker der derovre? Det er korrekt, og de har heller ikke noget at byde ind med endnu med fedme, og det har direktøren jo også sagt, at der er så mange penge i det, så der vil jeg også være med. Men det har jeg sagt på en eller anden konference. Men det er jo en, der er bumpet, og jeg har jo så købt den hernede på knap 30, og nu koster den 27,0. Så den er så vel faldet 8%, men den var 60 en gang. Så det er jo den med, at de skal komme til hægterne igen, og det er korrekt, at de, fordi det var jo en af dem, der lavede de her coronavacciner, og de har en meget stor, de har faktisk også haft nogenlunde fornuftigt salg af coronavacciner igen, men slet set ikke det der format, der var. Det var sådan lidt en windfall profit, og altså, de tjener ekstremt mange penge, og de har jo så også sagt, at de vil reinvestere dem. Altså, det er jo så meget samvittighedsfuldt, ved, at de tjener så mange penge, at de vil så putte dem ind i både ekspandere deres udvikling, og så ved, at de har købt, jeg tror, de har købt tre virksomheder, for blandt andet inden for biotek, genetiske produkter, altså genbaserede manipulation, nu kalder det, hvad du vil, for at få gang i det. Altså, så det er et spørgsmål om den lange linje i det der, og så er folk, fordi de er jo så... Altså, investorerne, de har jo altid med at lægge en lineal, ikke? Så tager de Novo, så går den vej, så tager de Pfizer, så går den vej, ikke? Ja, men når den der er gået den vej, så strækker det længe, så kunne det godt være, at så er den overvurderet, og den anden, der gik op, er måske over den anden vej. Så det er jo sådan den måde, jeg ser det der billede på, at det er en virksomhed, de har 80.000 ansatte, og de har øvrigt også afviklet, puttet, spundet af, delt ud deres generiske afdeling til det selskab, der hedder Viatris VTRS, som er en ret interessant generisk virksomhed, der ligger i kurs 12. Men det har de gjort for 2-3 år siden, så det har de slet ikke inde i sig selv mere. Nu er det ligesom rigtig patentmedicin, ikke? Så det er, hvad det er. Jeg har ikke læst den i detaljer, men det skal jeg gøre, men det er sådan en, der kæmper for at komme tilbage. Og det sker jo nogle gange faktisk, altså, vi ved, både Merck og vi har jo en til, det er Bristol Myers Squibb. De skal jo også ligesom lidt tilbage, fordi altså, det der fedme eventyr, det er jo... Altså børsmæssigt set, så, altså børsdrengene, ikke? De er jo sådan lidt forsimplede hjerner, ikke? De sidder jo bare og siger, den stiger lille, det er godt. Og nu, hvis der kommer tre andre, så skal de også være derovre, men alt andet, der er ikke gang i den. Men hvad ser du helt konkret, der kan få Pfizer tilbage på sporet, Svendsen? Jamen, det er deres, det gælder jo altid medicin, men det er jo deres pipeline-udvikling, og så var det jo bare, at coronaen var jo der kom ind fra højre, at der var det efterspørgselen, der eksploderede, og så skulle de levere en frygtelig masse, og så ville samfundet betale alt muligt for det, ikke? Det sagde de jo ikke nej til. Så det er det, at du kan også købe de to andre, BioNTech og den der, der var en til af de der, hvad var den hed? Skal du huske de der? Corona. Moderna. Ja. Moderna. De der, de er jo også nede. De har været i kurs 300, og de er også 800 stykker nu, begge to. Dem kan man jo også kigge på en dag, hvis man synes, at det er sjovt. Men altså, du skal ikke satse på, at der kommer boom i det der igen. Det tror jeg ikke. Men det bliver det der felt. Og det er jo klart, det er meget spændende, hvis de en dag vil gå ind i fedme, og hvis de så kan komme efter det. Vil jeg mærke, og ikke bare det er sådan, at de har været så meget bagefter, at det er håbløst, men altså, det er jo det ved det, og det er jo også det, der, nu taler vi så lige nu, og vi skal tale rigtig nu, skal vi ikke med? Jo, om 3 minutter. Men det er jo, at det er jo ting, der er så ekstremt, altså det er jo ting, der er kommet for at blive. Altså, det er jo, altså, vi har jo aldrig haft sådan noget med, ikke engang sådan en kur, du kan læse i Alt for Damerne, hvor folk kan tabe 18%, ikke? Altså, det er i vægt. Det er der jo ikke nogen, der ligesom har kunnet møde op med, og det er jo den situation, vi er. Det er jo virkelig noget, der vil noget, og det er jo en mere eller mindre permanent tilstand. Men Lars Svendsen, er Pfizer på vej ind på fedmemarkedet? Nej, kun i direktørens hoved. Men altså, det er jo også ham, som der bestemmer. Som du har indsigt i, eller nej, hvordan? Nej, men han har stået på en konference, så lige pludselig så smækker han på bordet, jamen, det er 100 milliarder dollar marked nu, og det stiger med 20% om året eller mere. Der vil vi også være. Altså, det er den amerikanerne jo. De kan jo ikke tåle at se nogen, der har en ko og malke. Så vil jeg også være med. Så må vi finde på et eller andet. Bare, det virker nok lidt, ikke? Men så skal vi også være med. Men den er de jo, de der. Hvad med Astra, Pearson? Ja, men de er også i gang. De er også gået i gang med diabetesmedicin og hele det der. Så men de kommer jo også på baghjul. Altså, der er jo mange, der kommer på baghjul. Ja. Så det er jo ikke det, der er spændende med Astra. Det er jo nogle af deres andre produkter. Ja, og den har jo også en fin optrend igen, så jo, den kan man da også godt sidde og holde øje med. Men lige for at snakke om din Viatris, så synes jeg, at den er rigtig... Jeg har selv sat den hjemme i min alarmkasse, og den er jo ret spændende, fordi den banker på 12 igen, og det har den altså gjort tredje gang, kan jo være lykkens gang, og det, så skulle det være nu, hvor der så er luft op til 15, hvis man spekulerer i sådan nogle brud og tekniske... tingeltangen, ligesom jeg gør. Så jeg synes, den er interessant. Jeg har kun 16.000, så det er ikke sådan rigtigt, det kan gøre noget sjovt og belejet, men det kan jo godt, det kan godt hjælpe lidt. Men jeg synes, den er ret interessant i hvert fald. Der er noget til 12'erne i denne uge. Ja, det er der. Der er noget til 12'erne. Ja. Yes. Således altså et par ord om Pfizer, AstraZeneca og Viatris. Vi er kommet hele vejen rundt, skulle jeg næsten til at sige, i medicinalsektoren, og nu iler vi altså videre til et andet dansk medicinalselskab. Det bliver nemlig vildere og vildere, ligner det i hvert fald. Europas største børsnoterede virksomhed, danske Novo Nordisk, har øget sit salg med 31% i 2023. Og kursen den er sat mod yderligere vækst i år, det vidner selskabets stukfriske regnskab, der er landet her til morgen, nemlig om. Søren Løntoft Hansen, senior aktieanalytiker i Sydbank. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du har haft Novo Nordisk regnskab i hænderne i sådan en 2 timers tid efterhånden. Hvordan synes du, det er landet? Jamen, jeg synes, det er et stærkt regnskab, som Nordisk kommer ud med her. Altså, på forhånd er der med den udvikling, vi har set igennem 2023, nogle store eller nogle høje forventninger til selskabet, og dem mere indfrier de i mine øjne. Afslutter fjerde kvartal bedre end ventet, hvor især toplinjen afspejler et salg af Ozempic, som især Ozempic, som buller afsted, og som giver den her bedre end ventet årsafslutning. Og så kan man sige, så er der jo i årsregnskaber stor fokus på 2024-prognoserne. Og der har der måske været lidt nervøsitet omkring, kunne Novo Nordisk gå ud og annoncere en prognose, som vil indfri de forventninger, der på forhånd var i markedet. Og der kommer man altså ud og melder om en salgsvækst i lokal valuta på mellem 18 og 26% og en indtjeningsvækst i 2024 på mellem 21 og 29%. Og der ligger markedsforventningerne faktisk i midtpunktet af det interval. Så også prognosen indfrier til fulde de høje forventninger, der på forhånd var til Novo Nordisk. Så sammen med en god årsafslutning og en opløftende helårsprognose for 2024, så vil jeg sige, at det er et regnskab, der lander rigtig godt. Mm. Ja, så de forventer at sælge meget mere til os alle sammen i det år, vi står i lige nu, Søren Løntoft Hansen. Men noget af det, der jo virkelig har været issueet, ikke bare for Novo Nordisk, men også for konkurrenten Eli Lilly, det har været det her med at få kapaciteten til at følge med efterspørgslen. Altså, er det overhovedet realistisk, at de kan levere den her vækst, som de så sætter os i udsigt? Ja, det er realistisk, og jeg tror faktisk, at man skal vende dem rundt og så sige, jamen, jeg tror, at Novo Nordisk kigger på, hvad har de af produktionskapacitet, hvad kan de levere, og hvad giver det så af vækst i 2024. Så jeg tror egentlig, at den her prognose for 2024 afspejler den produktionskapacitet, der er. Jeg tror, eller jeg forventer faktisk, at Novo Nordisk vil kunne sælge alt det GLP-1, altså både Ozempic, Rybelsus inden for diabetesbehandling, og Wegovy, som selskabet overhovedet er i stand til at producere. Men det er stadigvæk et issue for Novo Nordisk med de her produktionsbegrænsninger. Det er jo klart, at man har annonceret nogle meget store investeringer i ny kapacitet, men man opfører ikke en fabrik fra den ene dag til den anden. Det tager noget tid. Men der, hvor flaskehalsen er, har faktisk været det påfyldning af aktivstof på de her pensystemer. Og det kan man godt overlade til underleverandører, altså såkaldte kontraktproducenter. Der kommer altså flere ind i 2024, som kan bidrage til yderligere salg af blandt andet Ozempic og Wegovy. Til trods for, at man formentlig ikke er i stand til at møde den fulde efterspørgsel efter de her produkter i 2024. Mm. Og Søren Løntoft, nu siger du, at du regner med, at Novo Nordisk de kan sælge alt det GLP-1, som de overhovedet kan lave. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at når vi sådan, skruer tiden tilbage til sidste år, så havde Novo Nordisk også det der marked ret meget for sig selv. Eli Lilly, som er den store konkurrent, havde ikke fået deres produkt på markedet før i slutningen af november. Ændrer det noget på konkurrencesituationen, at der er sådan en kæmpe stor amerikansk spiller, der også befinder sig ude på den savanne? I min optik ikke en tydel, hvis jeg skal være helt ærlig. Det vil det ikke gøre i 2024. Det vil det heller ikke gøre i 2025. Eli Lilly Storm er jo kommet på markedet blandt andet inden for fedmebehandling med et rigtig, rigtig godt produkt. Det er der ingen tvivl om. Og der vil være udsigt til øget konkurrence. Måske lidt længere hen ad vejen, men jeg tror, det samme vil være gældende for Eli Lilly. De vil også kunne sælge alt det Zepbound, altså deres fedmemiddel, og Mounjaro, som bygger på samme molekyle inden for diabetesbehandling, som de kan producere. Så konkurrencen er i min optik egentlig ikke så vigtig i 2024, måske egentlig heller ikke i 2025. Der skal vi altså lidt længere hen for at se den her for at se en større kan man sige en større konkurrence. Og så man sige, hvor ved du fra, at Lilly ikke kan producere? Jamen, det er jo også annonceret, og hvis man kigger på Lillys regnskab, blandt andet kigger på diabetesmiddel Mounjaro, som sagt er det samme aktivstof, man bruger i Zepbound, så sælger de faktisk ikke ret meget uden for USA, og det fortæller mig, at de jo også begrænset af kapacitet og satser lige nu benhårdt på det amerikanske marked, så det vil være samme case. Jeg tror ikke, at konkurrence vil stikke en kæp i hjul for Novo Nordisk inden for deres GLP-forretning i 2024. Okay, så du tror ikke, konkurrencen kan stikke en kæp i hjulet, men hvad så med, at der både er forsikringsselskaber, der snakker om at droppe støtten til blandt andet Wegovy? Vi har også sådan spekulationer gående på, at i den amerikanske valgkamp, der kan de her tårnhøje medicinalpriser godt gå hen og blive et stort emne. Kan det skade aktien på en eller anden måde? Det, altså, når vi kigger på det amerikanske præsidentvalg, så er det jo en faktor, som godt kan give nervøsitet og give nogle skvulp for medicinalselskaberne og særdeleshed også for nogle nordiske og LLI, i og med, at man typisk banker lidt på medicinalselskaberne og opererer inden for diabetes, fordi det er en kronisk lidelse, som mange, så mange millioner amerikanere lever med. Så det vil være det kan, og uagtet hvem der bliver kandidaterne i USA, om det er Biden eller det er Trump, men de vil tordne mod medicinalsektoren. Når det så er sagt, så har vi også set en større modstandskraft blandt aktionærerne, blandt investorerne de seneste år, end hvis vi bare kigger tilbage for 5-6 år siden, hvor der virkelig kom gang i aktiekursen i nedadgående retning. Altså, investorerne har vendt sig til, at de her politikere tordner mod medicinalsektoren. De ved også godt, at medicinalsektoren er ikke alene aktører i det her meget komplekse amerikanske sundhedssystem, hvor der er mange andre aktører, der også skummer fløden. Og de ved også godt efterhånden, at det er et så komplekst system, at det ikke er noget, man bare lige ændrer med et tryllestav. Så spørgsmålet er, hvor store skuld vi vil se i forbindelse med et præsidentvalg, om investorerne egentlig ikke har vendt sig til den torden, som kommer fra politisk side i forbindelse med de her præsidentvalg. Vi må se, hvordan det går med den valgkamp, og hvordan Novo Nordisk kan spille en rolle i den. Men Søren Lønsoft, en ting, jeg lige sådan hæftede mig lidt ved, da jeg læste nogle af de her overskrifter på regnskabet, det er, at Novo Nordisk skriver, at de i januar 2024 har afsluttet sit første fase 3A-forsøg med IQSEMA, som er inden for deres fedmeområde. Og nu ved jeg ikke, om det er et stof eller sådan et produkt, du har kigget nærmere på, men hvis du har, vil du ikke prøve at forklare os, hvad er det, og hvorfor fylder det så meget i det her regnskab, eller det er i hvert fald skrevet ret højt op? Ja, altså det er jo sådan et kombinationspræparat af, kan man sige, et insulin, der hedder Icodec, så semaglutid. Så det er jo egentlig et sådan kombination af en insulin og et GLP-1, som ligesom skal forbedre blodsukkerne inden morerne for diabetikerne. Man kan sige, man har tidligere for nogle år tilbage lanceret et sådan kombinationsprodukt. Det er egentlig ikke, fordi det sælger for så meget. Og man kan så sige, at det her produkt kunne måske med en større bekvemmelighed måske sælge mere. Men generelt så tror jeg, at vi vil se en opskilning mellem, altså en opsplitning mellem et rent insulinsalg og så GLP-1. Så selvfølgelig har det her produkt en plads i produktporteføljen, men det er ikke, altså det her bliver næppe, efter min vurdering, det nye Ozempic, eller det nye Wegovy, eller det nye Rybelsus. Det ligner et rigtig, rigtig fint produkt, men vi skal nok ikke, jeg vil ikke tro i hvert fald, at det bliver det bedst sælgende nordisk middel, når vi kigger fremad. Modtaget. Søren Lønsoft, lige her på falderæbet, altså udover at du selvfølgelig holder øje med Novo Nordisks regnskaber, er der andet, du kommer til at holde øje med fra Novo Nordisks side af sådan i løbet af året her? Ja, altså, der er jo fyldt drøn på kedlerne. For det første, så kan man sige, regnskabsaflæggelserne blev spændende at følge. Også med det udgangspunkt, at hvis vi kigger tilbage til 2023, jamen, så udstak man jo også nogle prognoser hen over året, som afspejlede de her produktionsbegrænsninger. Men det har været sådan, at Novo Nordisk egentlig har været i stand til igennem 2023 at vride mere juice ud af produktionskapaciteten, end man egentlig måske egentlig havde regnet med. Og det har jo også givet de her gradvise opløsninger igennem Nord. Når man så annoncerer en prognose i dag, der til fulde tilfredsstiller estimater, der er i aktiemarkedet. Men så vil jeg jo ikke udelukke, at man måske også i 24 er i stand til trods alt at vride en lille smule mere ud af juice ud af maskineriet, som kunne give nogle regnskabsmæssige overraskelser. Og derudover så bliver nyhedsflowet jo selvfølgelig også spændende nyhedsflow for pipelinen. Og der har man et fedmemiddel under udvikling, der hedder CagriSema, som egentlig ser rigtig, rigtig spændende ud. Og hvor der vil komme de første resultater for fase 3-studien i anden halvår af 2024. Og det skal blive ganske, ganske spændende at følge, om man her står med et middel, som ikke alene måske er bedre end Wegovy, men måske også er bedre end Lillys fedmemiddel Zepbound. Så der er lagt i kakkelovnen til både nogle spændende regnskaber og et spændende nyhedsflow for pipeline. Du lønner, Tom. Må jeg lige spørge dig om noget, når vi har der sådan nogle, der en kloge åge, der sidder og kigger ind i den der. Hvad, kan du ikke lige fortælle publikum og mig, hvad er der af konkurrenter på vej ind i det her felt? De taler jo hele tiden i Lilly og Novo, det ved vi godt, de er der. Men hvad er der på vej? Hvad er der? Er der nogen, der... Hvornår dukker der nogen op, som kan noget også? Hvis vi kigger herhjemme, så tror jeg også, at investorerne måske kan genkende til, at en aktie som Zealand Pharma var klar til rigtig, rigtig godt. Og det afspejler jo også deres filmprogram, som de har med Boehring Engelheim. Mm. Man har Ross, der har købt op. Man har AstraZeneca, som gerne vil indføre fedme. Vi har set Pfizer måske egentlig godt nok kikse lidt på deres fedmepille. Så det er i hvert fald nogle af de store, der er på vej ind på det her marked. Og vi vil formentlig se flere den kommende tid. Og så er der jo en hel underskov af biotech-selskaber, som gør det inden for blandt andet fedmebehandling. Men konkurrencen, altså entré fra andre aktører, det bliver nok først en gang i 26, måske 27 først. Så Novo Nordisk og Eli Lilly har det her marked for sig selv i en tid nu. Og samtidig så har de også med de produkter, de har på markedet, og de, kan man sige, udsigter, de har for pipelinen sat barn rigtig, rigtig højt for nye mulige aktører, der vil ind på det her marked. Meget fint, tak. Søren Lundtoft Hansen, tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen, så du kunne gøre os lidt klogere på Novo Nordisk regnskab. Du er senior analytiker i Sydbank. Velkommen. Således kom vi altså godt rundt omkring Novo Nordisk, og jeg synes lige, vi skal... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal bygge en bro, men vi skal lige kigge lidt tilbage på noget af det, der skete i går, Svendsen, fordi FL Schmidt var ude og sige, at det kunne være, at de skulle sælge deres cementforretningsben fra, og vi har fået et spørgsmål fra Stine, som jeg synes, vi lige kunne tage op. Hun skriver, i forhold til, at FLS vil sælge deres cementforretning, vil jeg høre, om nogen har bud på, hvem der kunne være potentielle køber, og dermed nogen, man kunne følge, som frem der var cementbenet, man synes, der var det mest interessante. Ja, og det er det jo måske ikke. Det er jo derfor, at jeg forsvindt vil sælge det jo ikke. Så jeg tror måske ikke, det er på den måde, du skal følge det. Og som regel altid den, der sælger en virksomhed, der stiger aktien, og ikke den, der køber. Men da de kom ud med den der i går, så tænkte jeg, det var jo inden børsen åbnede, og jeg gik bare derhjemme og omsteder, så jeg havde jo tid til at tænke mig om, så sagde jeg, dem må være god. Det var altså, det er en positiv nyhed. Faktisk var de tal, der kom lidt for 24, ikke så gode. De var så nærmest, synes jeg, en bemat affære. De ikke lover så meget til næste år, men det her må være en positiv ting, at de gør det. Men det er jo en stor mundfuld at sige, det var jo det, FL Schmidt var indtil. Mm. Jeg mener, hvornår begyndte de at købe det der mineral? Det var i slutningen af 90'erne, ikke? Jo. Indtil da havde det jo stort set været cement, men altså oprindeligt var det faktisk også tegl. Det var inden, man opfandt roterovnen, som hvis nok var en F.L. Schmidt opfindelse, så var det faktisk meget maskineri til teglindustrien, man lavede. Men derfor er det jo sådan lidt at sige farvel til det, men der er jo to ting at sige om det. Det ene er, at det er jo et mat marked, men til gengæld ligger den jo helt op til det med CO2-opsamling, hvis man tror det. Fordi når man kalcinerer, det er altså, man varmer op, og så fiser CO2'en af på cementfabrikker, så er det jo det ideelle sted at samle det op og putte det ned ud i et oliefelt i Nordsøen, eller hvor man ellers har huller i jorden, man kan putte det ned. Så hvis den teknologi skal rulles ud, og de er lidt med det, noget op i Norge, de vil lave et projekt, men så er det jo noget, der kan blive stort. Så det er jo ligesom noget, man læner sig op af. Men de har jo en kæmpe bestand af cementfabrik. De har haft næsten halvdelen af det marked. Så derfor er der jo et servicemarked, aftersalesmarked, som er ganske stort, og så er der nye fabrikker. Mm. Og så vil du sige, hvem kunne tænke sig at købe det? Jamen, det har jeg også spekuleret lidt over. Jeg kunne forestille mig, at det var nogle japanere faktisk. Kineserne vil jo også gerne i det marked, men de vil muligvis også interessere sig for at købe det, men det er jo i dag hvis nok de største konkurrenter, og så var i gamle dage var alle dem, alle Thyssen, Krupp har en division der på Lysius, som har været konkurrent, men det er ikke så stort mere. De købte jo deres mineralafdeling, men ikke den anden vej er det faktisk en af deres konkurrenter, men jeg vil sige japanere, sådan noget med Mitsu et eller andet, Bichi. Altså dem, der laver biler? Ja, det gør de også, men de laver alt muligt. Det er jo sådan en koncern, med der er jo 50 selskaber, der hedder det samme, ikke? Som fornavn. Men jeg tror, det kan blive sådan en japaner, og jeg skal så ikke gøre mig for, hvem er det, der er derude af dem. Men jeg vil gætte på Japan, men jeg bare sige, jeg tror, det er et forkert måde at se det på. Men det handler mere om det der med CO2, og så er der jo det ved det, at F.L. Schmidt er jo lidt under belejring. Vi ved ikke, hvor meget, men der er jo en kapitalfond, der hedder Altor, ved han, ikke? Han har jo købt sig op over 10%. Han gjorde det endda ved at annoncere, at han ville gerne købe nogle aktier via Carnegie, eller Carnegie, hvad det udtales. Så fandt vi ligesom ud af, at han var der. Og han er jo sådan en TKO-fyr. Men de ud til F.L. Schmidt siger, de er glade for at få en ny aktionær. Ja, det tror jeg. Glæden den var nok 3 minutter i indikering om aftenen. Ikke? Så, har de sagt noget i dag? Nej, de har ikke sagt noget. Det var godt. Så det er glæde. Men på den her måde, hvis du godt ser, hvis de kan sælge det der og få en stor goodwill hjem, det kan de sikkert godt, så får de jo penge i kasseapparatet, og så kan de jo på en eller anden måde købe hans aktier, købe sig fri. At de får jo nogle frihedsgrader ved det. Så jeg tror, langt hen ad vejen, det her, det er... ledelsen har ikke lyst til at blive købt af Altor, det skal du ikke tro. Og de har fået en ny direktør fra Finland, som har været hos Metso, var han, ikke? Det kan han komme fra. Og de laver jo mineralbearbejdningsarbejde, udstyr osv. Og de skulle jo faktisk også være til salg. Men pointen er så, at man skal se det på et forsøg på forledens side, at prøve på at slippe fri af Altors greb. Det vil man så kunne gøre, så vil de jo kunne sige, hvis de får nu sælger hele den der division, jeg tror, de får et ret godt beløb for det, så kan de jo sige, okay, nu har vi råd til at købe os fri af dig, vil du ikke indløse dine aktier, så vi igen har spredt ejerskab. Det, men man siger, jeg vil sige, ja, det er rigtigt. Det tyder på, at jeg har jo sagt, at den skal være, jeg har sagt, at tjek overbud på, at det skulle være kost 350, ikke? Og nu koster den 280, så jeg har solgt lidt ud, så nu har jeg stadigvæk det stambeholdning, men nu kan man jo nok købe igen, men det er perspektiv i det, når jeg tror ikke, du skal dem derude, der spurgte om det her, du skal ikke lede efter, den skal købe, det bliver ikke dem, der tjener penge. Du skal se på, om du kan tjene penge på F.L. Schmidt på vej ud, og den er jo sted, den er jo sted 10%. Det kostede 260 forleden dag, nu koster den 289. Det bliver modtaget positivt. Ja, det så var. Altså hermed en opfordring til Stine om måske ikke at holde så meget øje med de selskaber, der kunne være lune på den cement. Ja, okay. Ja. Persson, vi skal altså også lige et smut forbi svenske Arjo. Tickerkoden ARJO laver, er det senge til hospitaler blandt andet. Det er Sune og også nogle andre, men Sune han har skrevet til os fra Vitaby i Sverige, og tager vi ham da selvfølgelig med. Han har skrevet, om vi har en kommentar til Arjo, fordi den stiger, og det har den gjort før, når der er kommet regnskab, for så sidenhen at falde i den. Hvordan ser Persson på den? Ja, altså nu den har jo fået så mange bølgebanker og haft det lidt svært efter corona, så gik det jo lidt galt, fordi så steg alle produktionsomkostningerne på el og så videre, og det drillede dem, så de havde de her, og de fik ikke solgt alt det, de gerne ville. Nu virker det som om, at der sådan er kommet normal drift ind i, ind i sygehussektoren, så de er igen en lille organisk vækst. Vi skal huske på, at der bliver ikke så lige pludselig vildt mange senge, eller altså det er sådan en stille og rolig forretning, så der er en organisk vækst på omkring 5%, men driftsresultaterne, altså det der med, at man ikke bare sælger det ene produkt, men man sælger flere for hylden, og måske nogen endda, hvor der er et bedre dækningsbidrag. Så EBITDA stiger til 624 millioner mod 481 sidste år i kvartalet, altså fjerde kvartal. Så det begynder jo at gå den rigtige vej, og uddelingen, altså, eller udbytte, som det hedder på dansk, den stiger til 90 øre. Så det begynder jo langsomt at gå den rigtige vej. Det kan man også se med Jetinge og Elekta, de andre, der leverer til sygehussektoren. Det er ligesom om, at nu er driften ved at være sådan begyndende normal, og jamen, det kan da godt være, at den falder lidt tilbage, fordi jeg mener, at der faktisk har været et par købsanbefalinger før, at regnskabet kom, men oven på det her regnskab, så synes jeg også, jeg har set et par steder, hvor de har opjusteret til fastholder køb, men opjusteret deres kursmål. Men altså, sådan er det jo en gang imellem, og der skal jo ikke mange dårlige historier, så kan det godt være, at aktien falder lidt tilbage, men altså, den er jo i forhold til oktober 21, der var den i 130, og nu ligger den i kurs 46, så det er jo en aktie, der har langt igen, hvis den bare skal nå op til fordomstid. Har de noget rigtig teknologi der, hvis det er at lave noget, svejse nogle rør sammen for at lave en ting? Det er jo ikke meget sjovt. Nej, det er jo det, der er. Altså, men til gengæld, så er der jo nok ikke mange, der gider, og altså, konkurrencen er på det, og man kan se, at indtjeningsmarginerne ikke er sådan voldsomt høje, så er der jo ingen grund til at løbe derind, kan man sige, vel? Så det er ikke fordi, at... Og så kan man jo altid diskutere om en indtjeningsmargin på... Hvad har vi? Har vi... Og den har... Ja, det er 8%. Ja, sådan noget lignende. Så, altså, det er ikke voldsomt attraktivt for andre at løbe ind i, vel? Så det er jo nok noget med, at man skal købe nogen op og blive større i fremtiden. Vi havde jo også engang noget, der hedder Scandinavian Mobility på den danske børs og så videre, ikke? Så altså, nej, det tænker jeg, at... Der er ikke noget embedded value? Nej, det tænker jeg ikke sådan lige. Det er meget, den er faktisk interessant. Du har nok sådan en gammel idiot til mig. Ja. Men Lars, da jeg lige læste lidt op på det her selskab, der faldt jeg over en artikel, jeg har skrevet, fordi du har stået her i Millionærklubben for et år siden og sagt, det kunne godt være, det blev en af dine øjesten i 2023, men den fandt aldrig vej ind i porteføljen, gjorde den? Nej, men den vækstede jo ikke. Altså, jeg skal jo have noget momentum, og når jeg kigger på momentumkurven for 23, så var der jo aldrig en, der blev rigtig sparket i gang. Den lå sådan som sådan en eller anden stille sø ude på Pløresund en julidag, så der skete jo ikke noget. Der var ikke nogen rigtig vækst, vel? Den rykkede ikke. Det kan jo være, den rykker nu, fordi man kan se, at der nu bliver det en stabil forretning igen, men vi skal jo have noget ned på bundlinjen, for ellers så har du et selskab, der løber rundt med en PE på 26, og det er der jo ikke rigtig nogen, der gider, når det ikke er andet end at svejses på rør sammen, jeg ved godt, så tænker de, jamen det er det ikke, fordi det er også noget, og der er mange ting. Ja, det er jo lige nede fra, hvor du kommer fra, at lave aktive visitorer. Vi skal nok have noget mere fart på, men lige på den korte bane, og det er måske ved at købe nogle konkurrenter, sådan så man bliver større på sigt, og så er det jo ham der, Erik Bennett, som er medejer af det, ligesom han har en livkurs og sådan noget, så det er jo en mand sådan med noget kapital, så han kan jo skubbe nogle kroner og øre ind i det, og så kan aktien vækste og med noget opkøb, tænker jeg. Altså et par ord om Arjo, hvor hedder han ikke Carl Bennett, ham der er hovedaktionær? Svendsen, lad os lige binde en sløjfe på udsendelsen ved at slutte, hvor vi startede med Novo. Karin fra Odense har skrevet ind til os. Kort spørgsmål, er det for sent at gå ind i Novo-aktien? Hvad synes du? Det er jo ikke det. Novo bliver jo formentlig meget, meget, meget større, og de 65.000 ansatte nu og så videre, men jeg bare sige, nej, du, den ligger jo og kører rundt op på P40, og så går man ned på P30 i år, fordi de stiger sådan noget lignende, men det er jo ligesom den der, vil du købe, hvor dyrt vil du købe guld, ikke? Det er den situation, du er. Jeg har ikke lyst til, jeg mener det. Altså, når der er tilstrækkeligt mange, der kigger på det, så er vi for Michael Friis med den her prissat til perfektion, så kan jeg nok ikke tjene noget ekstra på det. Altså, jamen, det ved vi godt, det er det, altså. Og det er ligesom, at de står og fortæller alle historier om digitalisering og IT og pisser og papir. Jamen, vi ved det godt, men man skal jo kunne tjene på det jo. Og det kan jeg jo kun gøre, men det har da været en rimelig god idé at have investeret også for et år siden. Men jeg har ikke lyst til at købe noget, som er stedet vildt. Så bliver det nok meget, der kommer og bliver idioten, ikke? Persson, bemærkning på dig? Jo, jeg har det lidt på samme måde, at man kan da godt købe en lille lunds, men det er jo også bare det der, at der skal ikke meget til, før bussen lige pludselig, hvis du kører på den der motorvej, og der så er et lille bump, så kan den jo godt punktere. Så det skal man jo bare tænke på. Får de nu alle de der ting, som de går og drømmer om? Og det er jo så også det, så Løntoft sagde nede fra Sydbank. Vi skal holde øje med regnskaberne. Ikke? Mm. Tusind tak for i dag. Tak til Lars Svendsen, tak til Lars Persson, og tak til Alex Brøndbjerg, der var ude i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.